شب بخیر کوچولو. به نام آفریننده شب‌های پرستاره. سلام بچه‌ها، خوبین؟ خوبین دخترای عزیزم، پسرای گلم؟ انشالله همیشه خوب و شاد و خندون باشین. امشب میخوام براتون یه قصه بگم از مهسا کوچولو، دختر خوبی که یه مادر بزرگی خیلی مهربون داره، مثل همه مامان بزرگا. انشالله که همیشه سلامت باشن. خب بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست مهسا کوچولو و کلاه منگوله دار. جونم براتون بگی، خیلی وقتا پیش زمانی که مهسا کوچولو به خونه مادر بزرگ رفته بود، کامبه های شبیه توپ گرد و رنگی اونجا دیده بود. از توپای کامبایی یه عالم خوشش اومده بود، برای همینم مادر بزرگ اونا رو به مهسا داده بود. مهسا اونا رو گذاشته بود توی کمدش. اما حالا مدت‌ها بود که مهسا توپ‌های کامبایی رو فراموش کرده بود و اصلاً نگاهشون هم نمی‌کرد. هر وقت مهسا کوچولو در کمد بزرگ رو باز می‌کرد و لباسی، عروسکی یا کتابی از توی کمد برمی‌داشت، توپ‌های کامبایی با خودشون می‌گفتن ای کاش روزی هم برسه که مهسا کوچولو به ما توجه کنه، دوستمون داشته باشه. اون روزا گذشت. توپای کامبایی هر روز غمگین تر می شدن و دیگه باورشون شده بود که مهسا کوچولو اونا رو فراموش کرده. روزی از روزها وقتی که مثل همیشه توپای کامبایی توی کمد نشسته بودن و حسابی حوصله‌شون هم سر رفته بود، یه صدای آشنایی شنیدن. خوب که گوش کردن، صاحب صدا رو شناختن. بله، صدای مادر بزرگ بود. مادر بزرگ بعد از مدت‌ها اومده بود به دیدن مهسا و خانوادش. قرار بود چند روزی پیش اونا بمونه. کامباها با دقت بیشتری گوش دادن تا ببینن مادر بزرگ چی میگه. مادر بزرگ میگفت دخترم، یادت نوی گلم یه روز وقتی اومدی خونمون بهت چند تا توپ کامبایی دادم؟ مهسا کوچولو گفت توپ کامبایی؟ آها، بله بله مادر بزرگ، یادم اومد. مادر بزرگ گفت پس برو زود اونا رو برام بیار. مهسا کوچولو اول اصلا یادش نمی اومد که توپا رو کجا گذاشته. برای همین رفت تو اتاقش، یکم اینور اونور گشت ولی اونا رو پیدا نکرد. بالاخره در کمد رو باز کرد، به طبقه های کمد نگاهی انداخت، کمی لباس ها رو اینور اونور کرد و یه دفعه کامبه ها رو دید. مهسا کوچولو که کامبه ها رو به مادر بزرگ داد، مادر بزرگ گفت دخترم اینا که توپ نیستن، کامبا هستن، باید باهاشون چیزای قشنگی ببافیم. بعد مادر بزرگ عینکشو به چشم زد، میلهای بافتنیشو از کیفش بیرون آورد، توپای کامبایی رو باز کرد و سر انداخت و خلاصه بافت و بافت و بافت. مهسا کوچولو کنار دست مادر بزرگ نشسته بود و همینطور به بافتن مادر بزرگ نگاه میکرد. بله بچه ها، مدتی نگذشت که توپای رنگی کامبایی شدن چی؟ شدن یک کلاه زیبا، کلاهی که رنگارنگ بود و منگوله های آویزون داشت. از اون روز به بعد کامباهای رنگی ما خوشحال بودن، چون حالا دیگه اونا یک کلاه زیبا بودن، کلاه منگوله دار مهسا کوچولو. عزیزای گلم، خیلی از ما ممکنه توی کمد، کشو یا جاهای دیگه وسائلی داشته باشیم که همینجور بی استفاده موندن، اما با کمی خلاقیت میشه از اونا چیزای قشنگی درست کرد، مثل توپای کانوایی که حالا تبدیل شدن به چی؟ آفرین به شما، به کلاه زیبای منگوله دار. میدونم بعضی از شما هم دوست دارین که با کانوا یه چیزایی ببافین. بله، اگه دوست دارین به بزرگترا بگین براتون میله‌های کوچولوی کوچولو می‌خرن، به شما یاد میدن، شما میتونین مثلا یه کلا برای عروسکتون ببافین، اما باید مراقب میله‌ها باشین. خب قربون شما برم که خیلی هنرمندی. خدا حافظ همگیتون.